să fie bine, să fie mândră doar cu mine. N-ar fi rău să fie bine, să fie mândră doar cu mine. Hai, hai, mândra mea, eu nu ce mai pot lăsa, când e ține dragostea, măi. Hai, hai, mândra mea, eu nu ce mai pot lăsa, când e ține dragostea, măi. Dragul mi și-mi pare bine, căci am cunoscut pe cine. Dragul mi și-mi pare bine, căci am cunoscut pe cine. Hai, hai, mândra mea, eu nu ce mai pot lăsa, când e ține dragostea, măi. Hai, hai, mândra mea, eu nu ce mai pot lăsa, când e ține dragostea, măi. Să mai cauți mult și bine, nici tu nu găsești ca mine. Să mai cauți mult și bine, nici tu nu găsești ca mine. Hai, hai, mândra mea, eu nu ce mai pot lăsa, când e ține dragostea, măi. Hai, hai, mândra mea, eu nu ce mai pot lăsa, când e ține dragostea, măi. De mine bune-i vinul, iar mă fac ca trandafirul. Băi, de mine bune-i vinul, iar mă fac ca trandafirul. Iar beau și cheltui banii, s-aibă și vorbi dușmanii. Iar beau și cheltui banii, s-aibă și vorbi dușmanii. Ajung pe marți acasă, mâncarea-i pusă pe masă. Când ajung pe marți acasă, mâncarea-i pusă pe masă. Nevasta mă știe bine și nu se pune cu mine. Nevasta mă știe bine și nu se pune cu mine. Uite așa-mi trece viața și mă cul numai dimineața. Uite așa-mi trece viața și mă cul numai dimineața. Faină-i viața, bună-i vinul, iar mă fac ca trandafirul. Faină-i viața, bună-i vinul, iar mă fac ca trandafirul. Da, tata, lucru greu, ca să-i țin averea eu, ca să-i țin averea eu, mai la la la. O, da, tata, lucru greu, ca să-i țin averea eu, ca să-i țin averea eu, mai șalaela. Nu știu, Doamne, ce-i fășa, măi, averea n-o pot țin așa, la la la. Nu știu, Doamne, ce-i fășa, măi, averea n-o pot țin așa, la la. Banul dă nu știi să-l ței, azi l-ai și mâine nu-i, azi l-ai și mâine nu-i, mai la la la. Banul dă nu știi să-l ței, azi l-ai și mâine nu-i, azi l-ai și mâine nu-i, mai la la la. Banul nu-i greu de făcut, mă, dar mai greu e de ținut, așa la la la. Banul nu-i greu de făcut, mă, dar mai greu e de ținut, așa la la. Eu nu am grijă de bani, de parcă mi-ar fi dușman, de parcă mi-ar fi dușman, mai la la la. Eu nu am grijă de bani, de parcă mi-ar fi dușman, de parcă mi-ar fi dușman, mai la la la. Decât să am grijă lor, mă, mai bine să le duc dor, șai la la la. Decât să am grijă lor, mă, mai bine să le duc dor, șai la la. Decât să am grijă lor, mă, mai bine să le duc dor, șai la la la. Decât să am grijă lor.